در جلسه گذشته قسمت هایی از راست پنجگاه را یعنی در دو جلسه گذشته براتون زدم و حالا جلسه گذشته تا عراق زدم، در آمد نهیب و عراق و ازالتن باز تیکه های عراق را سپهر اول عراق را در آمد بکنم. میتونیم که به عشاق بریم. Thank you.

تمام دستگاه دور میزنه. داریم به نام آذربایجانی. حافظ خلوت نشین، دوش به می خانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. صوفی مجلس که دی جام و قدح می شکست، باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد، حصار ماهور یا پس ماهور در آذربایجان. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز به پیران سر عاشق و دیوانه شد، باز به پیران سر عاقل و فرزانه شد. شکسته در آذربایجانی. آی احمق بچه ای میگذشت، راه زن دین و ده. اوج شکسته. مغ بچه ای می گذشت، راه زن دین و ده، در پی اون آشنا از همه بیگان شد. دلکش باز در آذربایجانی. خرمن بلبل به سوخ. Thank you. آتش رخسار گل، خرمن بلبل بسوخت، چهره خندان شمع آفت پروانه شد، چهره خندان شمع آفت پروانه شد. راک و عراق در آذربایجان. جانم گریه شام و سحر شکر که زای نگشت، یا خود گریه شام و سحر یا شکر که زای نگشت، قطره باران ما گوهر یگانه شد. فرود منزل حافظ کنون، منزل حافظ کنون بارگه پادشاه. دل بر دلدار رفت، جان بر جانان شد، دل بر دلدار رفت، جان بر جانان شد. یا این هم آذربایجانی. و بعد از آذربایجانی باز ساقی نامه داریم و صوفی نامه. این ساقی نامه است. البته این ساقنامه در تیکه ها دور میزنه، مثلا در دلکش. هایی مثل راک و عراق و اینها دور میزنه. آخرین تیکه مثنوی. نردبان این جهان ما و منی، عاقبت زین نردبان افتادنی، هر که بالا تر زد هنگام پست، استخوانش بیشتر خواهد شکست یارو. نردبان آسمان است این کلام، هرچه زو بالا رود آید دوام، نی به بام دهر، نی به بام دهر کو اخضر بود، بل به بامی کرد فلک برتر بود، بل به بامی کرد فلک برتر بود. یا شنوندگان عزیز، این برنامه شناسایی موسیقی به وسیله این بنده سید حسن کسایی تمام شد و واقعا اون چرا که اطلاع داشتم در اختیار اهل ذوق و موسیقیدان ها قرار دادم که اگر مورد استفاده داشته باشد استفاده بفرمایم، اما در صدد هستم و این قول را به شنوندگان عزیز میدهم که یکی از اساتید پیر که در سن 80 سالگی است و شاگرد مرحوم درویش خان بوده است و یکی از نوازندگان چیره دست زمان قدیم بوده است، ایشان از موسیقی خیلی اطلاعاتی دارم و خواه ما خواه باید که از بنده اطلاعاتشون بیشتر باشه. بنده تصمیم دارم که با ایشان در تهران تماس بگیرم و اگر تیکه هایی، من هم در تمام این طول زمان گفتم تیکه، و صحیحش تکه است. معذرت میخوام چون خواستم خودمانی باشه، همه رو گفتم تیکه. البته میبخشه، اگر باز هم تیکه هایی باشه که حتما در اختیار این استاد هست، بتوانم از ایشون فرا بگیرم، یاد بگیرم و باز به این قسمت برنامه شناسایی موسیقی اضافه بکنم، یا اینکه اصلا نوارها را یک روزی بیام خودم اقرار بکنم که هرچی گفتم اشتباه بوده است و غلط و از امروز اینها صحیح هاش است و اونا را البته استفاده بکنم. چنین چیزی که فکر نمی کنم باشه، ولی به هر صورت اگر تکسری هم دارد خودم در صدد خواهم بود که انشاءالله اگر عمری باشد با دعای دوستان بتوانم که این قسمت را، این نقص را برطرف بکنم انشاءالله. همه را به خدای بزرگ می‌سپارم و خدا حافظی می‌کنم.